Numai una. Pe unele fetele cu râu, mlădie ca un spic de grâu, cu șorțul negru prins în brâu. O pierd din ochi de dragă și când o văd de nebune, și când o văd mă îmbolnăvesc. Chiar când merg alții de-o pețesc, vin pop de mă desleagă. La vorbă în drum, trei ceasuri trec, ea pleacă. Eu mă fac că plec, dar stau acolo și-o petrec cu ochii cât e zarea. Așa cum e săraca ea, aș vrea să știu nevasta mea. Dar oameni răi din lumea rea, îmi tot închid cărarea. Și câte vorbe mi-aud eu, toți frații mă vorbesc de rău. Și tata-i supărat mereu, iar mama la icoane. Mătănii bate, ține post, mă pleastă, mă, de n-ai fi fost. Deci tu ne toți e capul prost și-ți faci de cap pioane. Îmi fac de cap, dar lasă-mi fac cu traiul. Eu am să mă împac și eu am să trăiesc sărac, muncim bătut de rele. La frații eu nu cer ajutor, când am ajuns la milea lor. Și fac ce vreau și n-am să mor de grijă a sorții mele. Pe frații mei de viu legat de dânsa, eu să știu că am urât de drag să-i fiu. Să pot ce nu se poate, dar cu pământul ce să faci, ce folos pe voi și faci nevasta. Dacă nu ți-o place, te dai întrăs de toate. Ori este unde ți la cui să-mi placă tot ce-i place lui. Așa un mici vlădic ca lui și nu-i nici împăratul. Să-mi cânte lumea câte vrea, mi-e dragă una și a mea. Decât să mă dezbar de ea, mai bine aprind-o satul. Așa-mi cânta bunicul meu de mână cu bunica mea. Povestea lor știu că știam vecul Ju până și tot satul. El era tânăr 25, avea una la părinți. Și știu că a iubit-o la fel până la 84. A fost plecat în grei pe front, dar n-a fost glonț să vadă moartea. Gândul lui stătea la ea și noaptea prin tranșee. Când s-a întors, îl aștepta la poartă ca să fie a sa. Eu îmi venise din război și optindu-i te iubesc femeie. Măicuță ei a dat atunci cu binecuvântat de munți. Tăria lor ca două stânci a purtat peste ape adânci. I-a condus până pe aici. Când au ajuns copiii mici, dorința lor de acoperiș era un punct de mărunțiști. Dar alții noaptea le-au furat când Ion era plecat. Și fără să mai stea pe gânduri, Ion a luat-o de la cap. A lăsat nouă frații acasă și a luat mândra de nevastă. Că dintre toate stelele era cea mai frumoasă. Și totul a fost cam povești, au fost clipe cum nu găsești. Dar ai o șansă să o trăiești, în față viața să o iubești. Mi-amintesc cum o privea, mi-amintesc cum ne gătea. Mi-amintesc cum ne spunea, mi-amintesc cât o iubea. Cu ochii calzi în zile reci, ar fi atins tot satul. Și-a căzut cerul peste ei când și-au pierdut băiatul. Și fata lor e mama mea, frumoasă precum iubirea. Îmi povestea când mă ducea și ea să-mi cunosc satul. Și mi-a arătat povestea lor printre durere și amor și greutăți și dor. Dun frate cum n-a mai fost altul, bunicii mei acum trecuți. Vă mulțumesc că m-ați crescut și vă iubesc că ați făcut din mine o poezie. Știu că ați iubit fata mea și acum v-a iubit și ea. Să vă iubiți copii, ne-au scris bunicii pe hârtie. Și asta e tot ce mi-a rămas, inima-mi bate ca un ceas. Că mă gândesc la voi cu dor și știu că o să mor. Dar las asta în urma mea, copiii mei vor învăța. Bem asta pentru nunta ta. Și nu știam bătrâne că tu știi că nu s-a pus. Și de asta am băut atunci bunica mea cu ochii dulci. Rămase singură pe lume, dar n-a stat mult că n-a putut. Și și-a urmat iubitul, o lună a stat până a plecat ca trenul către Tito. Acum am rămas fără ei, sunt doar eu și a mea fată. Dar știu că voi iubi mereu, cum v-ați iubit odată. Și mama mea vă plânge mult, familia vă plânge. Că toți care v-au cunoscut au lacrimă de sânge. Iar eu nu pot să scot din cap când v-am găsit atunci în pat. Cu radioul vechi pornit și un cântec ce l-ați îndrăgit. Mi-am amintit bunicule, cum mă învățai romanțele. Mi-am amintit versurile pe care tu mi-ai zis să le. Când ultima ta dorință pe pământ a fost ca și eu să-i cânt mândrei mele acest cântec sfânt. Și acum plec la drum să-l cânt cum o făcea Coșbuc. Pentru toți ai mei să nimenea, tu pace vă sărut. O să mai trec din când în când, dacă am timp să vă salut. Până atunci, fie că plâng sau râd, eu tot am să cânt. Vor este unde să la cui să-mi placă tot ce-i place lui. Așa un mici vlădic ca lui și nu-i nici împăratul. Să-mi cânte lumea câte vrea, mi-e dragă una și ea mea. Decât să mă dezbar de ea, mai bine aprind-o satul. Ori este unde ții la cui să-mi placă tot ce-i place lui. Așa un mici vlădic ca lui și nu-i nici împăratul. Să-mi cânte lumea câte vrea, mi-e dragă una și ea mea. Decât să mă dezbar de ea, mai bine aprind-o satul. Ori este unde ții la cui să-mi placă tot ce-i place lui. Așa un mici vlădic ca lui și nu-i nici împăratul. Să-mi cânte lumea câte vrea, mi-e dragă una și ea mea. Decât să mă dezbar de ea, mai bine aprind-o satul. Ori este unde ții la cui să-mi placă tot ce-i place lui. Așa un mici vlădic ca lui și nu-i nici împăratul. Să-mi cânte lumea câte vrea, mi-e dragă una și ea mea. Decât să mă dezbar de ea, mai bine aprind-o satul. Ori este unde ții la cui să-mi placă tot ce-i place lui. Așa un mici vlădic ca lui și nu-i nici împăratul. Să-mi cânte lumea câte vrea, mi-e dragă una și ea mea. Decât să mă dezbar de ea, mai bine aprind-o satul. Ori este unde ții la cui să-mi placă tot ce-i place lui. Așa un mici vlădic ca lui și nu-i nici împăratul. Să-mi cânte lumea câte vrea, mi-e dragă una și ea mea. Decât să mă dezbar de ea, mai bine aprind-o satul. Ori este unde ții la cui să-mi placă tot ce-i place lui. Așa un mici vlădic ca lui și nu-i nici împăratul. Să-mi Când pe lumea câte vrea, dragă una și ea n-are decât să mă dezbargă ea. Mai bine aprind-o satul, restul de țin la cui să-mi placă tot ce-mi place lui. Așa un mic vedic ca lui și nici împăratul. Sunt când pe lumea câte vrea, dragă una și ea n-are decât să mă dezbargă ea. Mai bine aprind-o satul, restul de țin la cui să-mi placă tot ce-mi place lui. Așa un mic vedic ca lui și nici împăratul. Sunt când pe lumea câte vrea, dragă una și ea n-are decât să mă dezbargă ea. Mai bine aprind-o satul. Și a mea decât să mă dezbar de ea. Mai bine aprind-o satul. Pace Furduiancu, pace George Coșbu. Gata, mă.